روز اول این ماه یکم شوال روز عید فطرت برای مسلمین، عید یعنی روز تکرار و بازگشت موائد کرم الهی برای مسلمانانی که آیا ماه رمضان قدردان تان. کلمه عید مقابلین و متضادین کلمه وعیدین، یک وای اضافه کنه وعید بی، وای بردار عید بی، وعید مانا تهدید، بیم و خوف و خطر. بدبخت انسانی که برای حالت وعید و خوف و خطر و تهدید و بیم و اخطار برای ایران ببی، و این وعید در مقابل عید به معنای خوشی جشن به صورت تکرار مکررات نویدها و خوشخبری های عنایات و الطاف الهی به بندگان مؤمن و مطیع و فرمانبردار و روزداران رمضان و قدردانان رمضان متوجه بوگه نام عید. و هماطور که این روز برای این گروه فرمانبر خدا روز عیدین، برای نافرمانان خدا، برای بهانه جویان روزخاری که به ادنا بهانه در پیشین که روچک بورن تو مورد ملامت هم قرار مگیرن، برای ای پیمی اشخاص ای روز ایده ایدی نهیم، برای آیان وعیدی خطری تهدید الهی متوجه بودن برایشان، کما اینکه سیدنا علی مرتضی رضی الله تعالی عنه و از بعضی دیگر بزرگان و صالحین کامل نقل که صبح عید با فریاد و زاری این نغمش سردا که یا لیت شعری، ای کاش ما بزانتیم که من المقبول منا فنهنی، از میان ما مقبولان ماه رمضان یا بوشه که صاحبان روزهای قبول شده در ماه رمضان، صاحبان کسانی که آنی نماز و عبادت و خیرات و صدقات و انواع بر و نیکی‌ها در ماه رمضان قبول بودتگن، تو الان رمضان با قبولیت خدا حفظی کنگا و رمضان با رضایت چه آنیا رخصت بوگا، اگر کاش ما آنا جه بیارتی مروجی، کاش ما آنا شناسایی بکتیم که ما آنا تهنیت گوش تبریکیم پیش بود، و کاش ما نامقبولا مردود رمضانا، کسی که آی رمضان قدردانی نکو، با رمضان با بی ادبی رفتار کو، رمضان ما هم چیرکا یا علنن آی سپرا پچا با بهانه‌های مختلف و نسبت به عظمت رمضان توجهی نکوتی که شکینی آی مردود بارگاه خدای، کاش ما آی هم شناسایی بکوتیم که ما آیا نعزی تعزیت پیش کو تسلیت اینو گوشت، مثل مردمی که آیا نقصان سرایه مردمی میریتی، آیا چوکی غرق دریای بی، آیا عزیز زیر ماشین له بی تو کشته بی، مردم تعزیت پیش کنه، ما آیا هم تسلیت پیش کوتیم، تعزیت پیش کوتیم. آ کسی که معذور بارگاه خداوند متعال، در زمانهای قدیم مسافرتا توأم با زحمت و مشقت، اما مؤمنین کامل رمضان ماه پیغمبر خدا علیه السلام با صحابه 313 نفر به جنگ بدر تشریف بود، نه لباس کافی آن بدنان سرا برای استتار از آفتاب یا سرمای زمستان موجودت، اسلحه که لم یکن، گویا هیچ سلاحی نیست، سواری هم شما اشکو در ماه رمضان اشاره در موضوع بدر که 70 شتر 313 نفر، طوری که رسول خدا علیه السلام ذات گرامی حضرت علی مرتضی غالبا حضرت مرسد ابن ابی مرسد الغنوی رضی الله عنه سه نفر یک هشتری سرا و هر هشتری سرا همی پیما سه نفر به نوبت باز سوار بودیم، یه اجازه نیست که سه نفر یک پاری یک هشتری سرا جماز بی، یا هشتر اندازه قوی نه تا، و معمولا هشتر پشت هم هشتر پشت ها دو نفر جماز بی، ما قوی هشتره گا نه سه نفر، مروچی به قول مفتی شفیع رحمت الله علیه ای موتور سیکلتانی نام از نماسه که گوشی از زمانه یک موتور سیکلت که هم از زمانه هست در کراچی، ای شوخی که گوشتی انگلیسی گوڑا انگلیسی اسب، ای انگلیسی اسبان ما گنده خیابان سراک سیسه نپر چار نپر سواره لنگه پرتا رہتا، او تی صحت و سلامت و تصادف و دیگه آبرانی اپا بازی تی لنگان هم دراز کن، یا لحتی لنگ روپکانو این پشتا شیچ و تی مستی نشیا و تی غرور و تی جوانی هم آوادی دریه که و تی وطا بیمارستان تحت سر گردی، خدا که نعمت دا عاقل استفاده به قول فارسیان بهینه استفاده مناسب استفاده شایسته کنچنایی، لات و لوت برای یک بار مصرف هم ببی، ولی آیه شهوت پرستی و آیه هوا و هواس و آیه غرور و آیه حماقت بایستی مورد نمایش قرار بگیری، شما خود مشاهده کنو که خیابانان تاک روی رانی که نباد قانونا سوار موتور ببا، ممنوعی که شان سوار موتور ببا و پلیس حق داری شان توقیف بکن، و در سن سالی این کشی پلیس هیچ وقت گواهی نامه ندم بدون گواهی نامه، اما فامیل و پدری یا پولدار یا بی پولیم ولی ویتی پدره پدره تا در نیاری تا مطوری مدن پدره در یاری که من حتما مطور بده و چون هم نازگلن که بعد مطوری بده و پت هم روچ مغزی به جای کپی که گندی چوکی بیهوشم بیمارستان تخت سرا چه مطور سرا کبتا یا دگریه جتا نظم رانندگی در این شهر از هر شهر بدتره چه ماشین رانندگی چه مطور سواری نعمتهای خدایا الله تعالی داتنگه که انسان چنایا استفاده ببا خلق لکم ما فی الارض جمیعا خدای ذوالجلالا هرچی در روی زمین ها برای شمع سودا فائده یا استفاده پیدا کتگه ها آدگی چیزی که انسان وقت خدای سودمندی برای استفاده انسان پیدا کتگه چیزانا خدای نعمتانا برای وقت نقمت و عذاب قرار دانا مثلا خدای تعالی برنج، نان، گوشت پیدا کتا انسان باش کما سیر کن ولی چطور با؟ لقمه یا به اندازه ویتی گلوه ایر برگا دهان اندازه پوریا دپا بکن دو برابر اینه که دپا کن اگر حدی دو برابر این گوشت زوری دپا کن همشی گوشت گیری بی سبب ممکنه مرگی بی خفا بی یا همه لقمه برنج و نان هم سبب مرگی قرار گیری ای که یکو من تو دیگران یا خدایا به همین خاطر پیدا کتا کشی خفه ببی نه شیا ود چوت حماقت خطا خفه کو سبب مرگی قرار گیر وگرنه هیچ چیزی در عالم کائنات الله تعالی جل شان هوا بدون سود مندی پایده برای انسان پیدا نکتا حتی مگس همین مگس که مکس که بلوچ گوشه مکس که نکشی دل خراب کن همین مکس که هم خلق لكم ما في الارض جميعا تو كداخل برای من نفی پیدا کرد ای که ما نزانی چطور به نفع مایه دلیل ایشی نه که نفعی نداری دانشمندان نوشته دانشمندان تازه به این نتیجه رسیدن الله تعالی ضعیفین و هردی مخلوقات بعضی منافع هنگی قرن انترنتا نوکی دانشمندان پیبرتا یا مثلا 50 سال پیشش پیبرتا که مگس چقدر فایده هایی برای جامعه انسانی داری ولی نبی ایمانا که بروه مکسکا با یک تور مگسگیری جمع کنه لوگا پر کنه چه مکسکا پایده هم ولی یکشت پایده ها سفره سرات تولی سفره کسیب کنه که مکسکا جمع بوده هر چیز نفع یک جایی ها یک موقعیتی ها یک کیفیتی هر سنتی کجا شخصی که برای تعمیر ماشینا و تی اتاق خواب رو استفاده کن تو ادا ماشین تعمیر کن یا تعویز روگن چاله یا تو اتاق تو کجا آخر هر سخن جایی و هر نقطه مکانی داره دانشمندان به این نتیجه رسیدگان که یک نوع موجودی در ای عالم ها که آیی به صورت زایمان تخم ریزی زاد و ولد تکثیر نوی باز نوی بلکه به صورت انفجار یک مخلوق ریز و ظریفی وقتی که آیی لوچی که تولید مثل بکن آیه جند عمر به پایان رسی و یک هم منفجر بی و چندین میلیون تخم یا موجود زنده چه آیه وجوده منتشر بی آب منطقه تو که و اشانا دو چیز خونسایی کن یکی مگس مکس اشانا گیری تو با پورن نابودش کن اگر ما کسی که نابود مگن شان انسان صحت از جهاتی دیگه سلامتا به خطر دور دیگه دوم اشعه ماورای بنفش خورشید حکیم اجمل خان در هندوستان و تی زمانه و تا الان هم که سالها چایی زندگی ها وستگ و مرته، شاید شاگردی زندگی بی بی یا شاگردان شاگردی در فن حکمت و علاج و معالجه، و لقبی مسیح الملک، مسیح یعنی آی دست و فکر چنان شفا بخش برای بیماران که کمت بیماری از زیر دست آی تلف بی تو علاج حاصل مکن. لذا آی لقب حضرت عیسی دیگ بتگا کنچک حضرت عیسی دست ترکنگ بیمارا شفا دا، کوران بینای کو، گری و بگیان سلامت کو، اجمل خان رحمت الله علیه تجویز دارو گویا حضرت عیسی علیه السلام حب کنگ دم عیسی. نوشتگش که یک بیمار بسیار رنجور و از زندگی مایوس، پانگ ای حکیم را که منم معالجه بکنم. حکیما که این نبض چاره آزمانه، این دستگاه های مدرنی که در اختیار پزشکانن تو انگه هم مریضی تشخیص دیگه نبی، سونوگرافی بی تشخیص دیگه نبی، چند بر رادیولوژی بی عکس برداری بی تشخیص دیگه نبی، خون آزمایش بی تشخیص دیگه نبی، یک تپ مالاریا، تپ حسبهی، تب مالتی، چهار ماه تحت آزمایش بود، تشخیص دیگنه بود، آخر ثابت بود که تب مالتی. همه بیمار یک فامیر گردن کلوپتی پیدا بود، رب بیمارستان شروع کو بزار یک تمامی پزشکانا فلان فلان شده، یعنی که شما دا جمع بود تگی مفتخورا دولت پکار و حقوق وره سه ماهی من ناکوه دا تشخیص دیگه نبیش میں دستگاه انتوگا، یہ دستگاه آزمایش چیه که دورت شما رو داتا که مریضی چیه دوم روچا جدی که پیگیری کنه که بود تشخیص دیگه بودشی تب مالتی، معلومی که سهل انگاری بودتا یا توجه کم توجهی بودتا دیگه. وقتی حکیمان فقط این نبض جارتا حرکت رگی به نام نبض، الان هم استفاده کنن گاهی پزشکی باش که گنده دسته احمد که یه رکان چیزی زن باری یا نزن الله عالم، ولی آوقتی فقط همشی بودتا. خب ازمایشات دیگه هم بودتا قاروره به اصطلاح، یعنی ازمایش ادرار و انواعی ازمایشا هم بودتا ازمانه، اما با چی؟ با چارگا، نه با این دستگاه های مدرن که ببرن قطره های پیشاب و ادرار رو ببرن دستگاه انتها و جواب بدن که چی بودا. حکیم چاره تا چما آنی همه ذراتی که آی نظر تا یه حتی تشخیص داد های مریضی شیه ادرار تا این چیز نشان دهگی، رنگ بیمار برای آیا نشان داد تا که ایشی چه بیماریه، حالات جز کتگا یوت حالات بیان کتا حکیم کامل تشخیص داتا بهتر از آزمایشگاه امروزی کشید دارای چه بیماری. حکیم اجمل ها مریضا بشن مشاهده که معاینه که مریضا جواب دهن گوشی متر سرگردان نکنم، برو به توبه و استغفار و آمادگی مرگ بتا آماده بکن، تو علاجی نداره. وقتی اپیمی حکیم معروفی که مسیح زمان ای لقب، خب مریض یه جواب دن دیگه، مریض بیچاره ظاهر این که مایوس نبود، مایوس بی تا گاهی اپیمی چیزا بعضی حکیمان نزدیکا تاکتیکی هم بود تگه اجمل خان اگر چیزی دیگه ریا پادشاه یه واقع کتب ادبیات نوشته زمان نوجوانی ما ادبیات گوند گوندی کتابان وند که هم حکایات لطیف شهتا هم عربیش طوری این که انسان در قالب قصه جالب و لطیف ادبیات خوب یاد بگیریم، به سرعت خوبی عربی یاد گیریم. نوشته که یک پادشاهی در مرض چاقی مفرط گرفتار بود، یک پزوری که بیش از حد ده و حتی که آیی چوتی کاربار روزمره، چوتی زندگی، چوتی معاشرت، چوتی جنین با ایشا هم نرسه، چه بازی مزنی چاقی و پربیهی و پزوری و پرتیگی. پادشاهی مملکتی یه پزشک کمینه، هر پزشکی یه درماندار شی پزورتر بود، عاجز بودن. آخر وشتش یک پزشکی ها پلانجا حکیمیش ما نیارتا، گوشتی همشی هم بیاره. آ حکیم، یا تو شیا یک ریسکی بکار بست، خوبی معاینه کو ایدیم آدیم ها پنده تیو چاره تیو فلان و فلان. گوشتی پادشاه من علاوه بر علم پزشکی علم نجوم هم من ماهرم، ستاره یابی و ستارگان و انگه بعضی مردم ها به تاثیر ستارگان به نحو مفرطی اعتقاد دارن که این استار دلالت بر فلان چیزی که آیی بر فلان چیز ای شومه آ نگوهتی آ فلانه، بعضی ازشان خرافاتی خبران. معاینه کتی کاملی بظاهر، بعد انگوشتی که حکیم پادشاه صاحب تو بهترشی منی مشوره که بتا زیاد زحمت مده، تو به فکر مردن بو، تو بایستی و تی رد که فتق امور مملکتا به کسی حواله بکا، وصیت های لازمه بکا، و تی تدابیر در اختیار فردت بعدی که تی جانشینی بی ایرکا، که من تی ستاره یا که چارتا تی از تی عمره یک ماهی گشت پش نکبتا، یک ماهی دیگه تو میره هنو گره تی علاج کنه که پی یکی ماه خاطرات چه فایده ها اینجو زحمت کشک ببی، تو گوه تی مرگه فکر من ببو. و پادشاه هم بی حکیم ها اعتقاد هسته، وقتی که حکیم ای پیمی حبری کشی زهره ترک بودگه، بجایشی که حوث و پادشاهی و گرورش پادشاهی آیا چاق و پزور کتگا هر روش دو دو کیلو گوشت کم مکو، چه رنجوری و گم و پریشانی که من مرگ نزدیکی روچی حساب کو، چه ماهیا یک روچی گوسته 29 روچ هستیم، 28 روچ هستیم، 27 روچ هستیم، 30 هستیم، هر روچی که کم تربوان بو کیلو ها کم بوگه اضافه بودن. تا وقتی که گوشتی یار روچی دو روچی دیگه من تا اپا چار چار کیلو کم بود، پنج کیلو کم بود، روشکی سر بندو کی پشکا ماه کامل بود. نو یه وقتی هر چی کم بود گیگه کم بود چشی بدن عرق بود تو گداز بودن تو چربیانی از بین رفتن. یه ساعت آ ساعت روچ هستن چی ودی تا سورا بارن چی وی هر لحظه شی کم کنانه، تا روچ تمام بود تو شب بعدی یک ماه کامل بود تو چوبی حساب لحظم ماه دگش آغاز بود. پادشاه چاره مرگ نیا سراغ من، او نفسی پر بود که گوشت همی پدر سخته حکیم بیاری، حکیمش بیچاره گفت یا گوشتی تو آخه پرچه منا مرگ تهدید کو ویشی که مرگ من سراغ نیاد، این مدت موعد پورا بودتا ولی پیسرا سوگند قسمی هم وارتا اگه تو نمورتا گروه من گردن بجا. نوگشتی تی گردن جنگه روچی، گشتی من گردن آماده ایم، بلی اگر نیکیه و احسان پاداش گردن زدن گروه مفرما کسی ها دنیا هنچی احمقی بیوفائی نمک ناشناسی کتا گرتو هم بکن. گوشتی چطور؟ گوشتی من چاره آخر هرچی فکر کو تی علاج فقط ترس مرگ که تر لاغر کن، درمان تر لاغر نکن. خب این تاکتیکی کاری یا تدبیر یا خوبی هم یک سیاست خوبی ها که این بیمار چاقی معالجه بی حکیم اجمل هان دیدگاه دیگر یا چون دارویی که این مریضی معالجه ذریعه دن دسترس من قرار داری، آیا قدرتی غیبی چیزی اگر بیشی برسی اناگا علاج حاصل کن و معمولا چون شی نتوان آدارو درگجی. و دومی پهلوی قضیه شیه میره گین دیگه مشتو بابا برو تا بوتی مرگا فکر که هنو دیگه زندگیه ایام گستگا هر انسان یک روچی باد بمیری. ای بیچاره گه مایوسی دیگه قطعی بود، ناامید بود چه زندگی ها بودی مردمانی باش که عاجز بوان بود چه آمریزی ها رنجوری هستیشی برعکس یک رنجوری و لاغری و بیهسی هستی گوشتی منو برای یک بیابانی تو که دور ده. چرا شما اوقات تلخ ببن من ناراحتی ها؟ الله عالم همی پیمش نوشته داستان سرایان که شی در همه جای بیابانی که قرار ده اگه بودتگه شی یک سایبانو که جور کنه اگه بودتگه تو مقدار آبی امکاناتی ده اگه بودتگه یک بیابانو ودریت خوری گرد یک طالابی نزدیک قدرتی یک چالهی پر از آب بود. بعد از چند روز شیدی که یک سرصدایی یک حرکتی های بیابان تا چک ترینی سبحان الله یک اژدهایی که اینقدر بلاهی که اگر دپا پچکن مردمی همشی تکه تکه کن یا سالم گیر با این اژدها وارد همی آب بو همی طالاب تا همو دا وابتو لیتو آلیتی جتو شانتیو زهرماری که هستی استفراغی بودن اجدهایا و بعد از ساعتهای چه آب در بود دوباره تو مسیر ادامه دار. یه بیمار فکر گوشت من تا کدی بنندم به انتظار اسرائیل که سراغ من بیه تو من بمرو، بهتر همشی که همی هنو برو همی آب تو که و هم چمی آبان پر زهرین ای اجدهای برو و هم تو بدنا پر ری چون که زودتر مرگ به سراغ من بیه. چه این زندگی بیچارگی بدبختی که من هست بشه این مرد روات یک همین زمین سراوت به صورت سینخیز به قول ما شما لیت وران بود و تهمی آب تو کرد دور داد تو چمی آبانی وارد تو بشه سریع تر بلی من میرون کارون تو وقتی چه آب در حد چارد تو من حالت بهتر بود همی زهر آلودی آب مواردم من بهتر بود تو جسمنی سالمتر بود ای آب تا من جان شوشت شید دومی براهی کار تکرار کو سومی بری تکرار کو تا آخبت همه سالم سالم مردم روزی یه که برو پانک حکیم اجمل خان بگوشید تو چه مسیح الملکیه تو من چه زندگی مایوس کو بودی بچه خدایا من اڑ کو بودی ای پیما چطور اڑ بودتی گه تو گوشتی ای پیم کسی یا گوشتی من هم زاند که تی این مرض علاج این پیمه اجده های مخصوصی سمه ولی خب من این فکر کو که آ اجده ها نه من پیدا کتو کنو درگه تکنو نه تی درگه تکنو نه آیه پدا که بشانینی تو استفراغی پرمایی که آیه مقدار سمه با یک چه مقدار آب قاطی بکن تو به خورد تو بدن که تو عربشی یک کار ناشدنیه اما خدا وقتی لوتی ناممکنه هم ممکنه که خدا در زنده کنگی گه تر علاج کو و خیلی از یه قبیل واقعات کتابم پر رہا اللہ امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کتابی داری بنام الفرج و بعد الشدہ بعد سختی ها آمدن گشایش فرج و نجات. این انسان در دهان مرگ برو تو نجات پیدا بکن، در دهان بلا برو تو نجات پیدا بکن. ای پیمی واقعات زیاد نوشته. اب فارسی مقوله خیلی معروفه که از این چوب تا آن چوب فرج است. شما اشکوتا شیا همشی شما نشکوتا وزگان شو سگ بی معلوماتی وا شیو مشهور کوچه بازار بشید از این چوب تا آن چوب فرج است. آخش یک کسی ها چه ای ستون چوبی چه ای لطا منوکا تا آمنوکا همشی تو که فرج ها نجات ها برای انسان. ایشی قصه ایشی گوشی که یک مرد محکوم به کشک و تیر باران کنه بود بردش یک ستونی بستش دارید منو که بکشنتی بارین یا گردنه به جناب شمشیره یا تیری به جناتی خلاصیه بکشنتی. آمده بودم پیش کشک محکوم بود تگت اعلان بود کشک ایشی ها بگرس که من مرگ واحد یک حبری منی قبول بکنی نه چیه؟ گوشتی من چیه دارا چیه منو که پچ کنی گو آمنو که بندی عجب بی اقلیه تو آمنو که تر ببنده هم تی مرگی ادا هم بسته گیتی مرگی و چرا تر پچ کنی او در برخوش که مارد دل ساکنی پر چه گوشتی می اکی هم برا منی قبول کنی شما را چه جیبا پولی در کنک نلوٹی تاوانی شما را نرسی پریاد آدگر رفقا آنیانی هم جلادانی گوشتی بابا یکی هم برا بزوری راستوشی چی دل که پمین چو وحشی بید دیگه چیزی چو شما تمهکار نه پچ کنی با آچو بی بنده چرا تا بود کش تا بردش با آچو ببندن تی هدار که ماموری پدره که میدان پیده که بابا ایشی نه که محکم بودتا اشتباهی بودتا تشابه اسمی بودتا ایشی نجات حاصل بودتا. همین بعد و انقلابا یکی از آشنایان و آشنایان مخصوص که انگ زندگی چی بودی سیتی مشهوری من او جان ورشکسته بودا از بس که ورشکسته بودا من آمول کرام قدیما مهمانی گو و آز زمان حدود 20 سال پیش برای مسجد همه ملک مسجد مزنی ملکی و مزنی مسجدی مزنی واجهی چنده کت گوشتی فلانی پی ای خاطر نه آتا من منش واضح هم که همه ملکا مرکزی ملکی مرکزی مسیطی ها گورا بله من لوٹ مسیطا چابهاری غیرت من دو وط بندم بله من لوٹتا که شما ای شهر مردم هم ای ثوابا شریدار ببیتو گو با یه همه چیزان آزمان ها ای براه براه مسیطا چنده 500,000 تومون من همین مردم مهمان تو گوشتی که من خجالت کشم همه اوتی مولوی با که 500,000 تومان من فلانی دست بدون که فلان ملک چنده پر مسجد چابهاره برا 500,000 تومان تنها شیوت چکی دا بور کد هنو ور شکسته بود تا حسابی از بس که من رو سالهای من نگین دونی من برا یک روچی دو روچ کودا برا کارهای رون گرفتار بود دلونو کشی ولی فرصتون نکتا که حداقل یاد دوستی قدیمی برون یک تسلایی بده اونی یک دلداری بده اونی یه فرصت نبودتا. دعا کنی اللہ تعالی شی ورشکستگی ها و تمام ورشکستیانی ورشکستگی ها رو برطرف بکن. همین مرد لوگا من مهمانتو دیگه یکی همین حبر شروع کو شی وقت که سنه ها وشتی فلانی تو چطور نجات حاصل کو تلویزیون و تر پیش دا بعد دا همین انقلاب ایران تو اگه تلویزیون نشان دا فلانی حاجی آقای فلانی کشی الان حکم اعدام صادر بود تایشی اعدام کنگ بی و تو نجات حاصل کن برو وقتی گم جا گوشتی ها ایدی که من حکم شواند که من اعدام بکنه او را من گوشت که من اشکو دگه چه علماء که مردم اعدام یا کشگ وقتا که اگر دیگران لوٹن بکشنتی همه صحابی سنت که مکه یا کافران لوٹه بکشنتی برتش چه مکه یا در که کشین ترا گوشتی من اجازه دید دو رکت نماز من بوانو اولی کسی که این نمازی بنیادی ارکو در چین وقتا هما بزرگوار صحابی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ گوشتی لست ابالی حین اقتل مسلما الا ای جنب کان فی اللہ مسرعی وقتی که من در راه خدا من کشک بوم به زمین دارده یک ببوم، من هیچ باکی نیستی که من به این پهنه تا پهلوگا دارده یک ببوم، یا پا پشت دارده یک ببوم کشک ببوم، یا پا آه پهلوگا دارده یک ببوم. دوشی من گوش که من بلی من درو کتر ماز کنو نو من پایدار ببری گوشتی نماز دورین ده رکت بکن ایشی تو خورچه مرگ نجات پیدا کنی برو نماز کن. شی مهدر که نماز مشغول بود تو و ای پیمین نماز ای ساعتا هما انسان که دل با خبره که یقین انتی که نو چند لحظه دیگه من کشک بو مرگ منی مرگا بود چمان گندی باری با چه خلوصی گوتی الله این نماز ادا کن. آدم بی حبر کم حبر خاموش گوش من نماز وان تو همی دیگه سلام ترینگی گتون یکی چمان گو توار کو بابا چیه مکوشی که ایشی نه تشابه اسمی بودا آک ایدام کنگی گی همشو که هم نامی دیگر ایشی نه فامیل یک نام یک شاید نام پدر هم یک تشابه اسمیه پایدار ربطه چو بی ادام ببی الله تعالی جل شانوز همین نمازا باعث برکت کند که ایشی چه مرگا نجات پیدا بکن همین فرصت هم بکن. حکیمه وقت الله تعالی جل شانوز تی زندگی من هم زانته و تی حکمت داد تی علاج هنچین اجدهاییه سمند که با آبی قاطی ببی ولی آم مقدار و آقایفیات و ایشی من چهارتا کجا فراهم بودن که دنیا نو که فراهم نبی گروه همان مرگ فکر کنگ لوت بهران الله تعالی فرمانی خلق لکم ما فی الارض جمیعا تمامی برای شما نفع فیدا کتن هرچی در روی زمین ها الی زمین نامی ولی حقیقت شک آسمان هم به نفع انسان ابر و باد ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی بکفاری و به غفلت نخوری. سعدی گوشی که این درست نمی حرکت این حرکت مقال بلوچان چهر و فلک این هم برای انسانه این گردش آفتاب و ماهتاب و ستارگان شام برای انسانه ای تمام بخاطر تی خدمت سرگردان و در حرکت ها حیف اینکه تو که برای خدای بندگی پیدا کنگ بودتگه و ای درو برای تی خدمت پیدا کنگ بودتگه شامت وظیفه انجام دهیم. اگر روچ یک ذره چوتی امداری که بعد حرکت کن تخلق بکن نظام عالم فنای بی نابود بی ما همی پیما زمین همی پیما یک ذره چوتی خالق و مالک فرمانا سر سوزنیشان تخلف نکنن خلاف ورزی نکنن ولی انسان فقط که انه کان ظلوما جهولا سخت بی انصاف انسان سخت نادانه بی حد نادانه چوتی خالق و مالک نافرمانی کن خدا این چو مخلوق در اختیار انسان اشته و انسان و تی خالق نافرمانیه درود شریفانی اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم و فی العالمین بزا آکسی که ایدا بوتی اعمال بد و برخورد سوء با ماه مبارک رمضان وعیدی قرار ده ای مجرم ای جن ده وگرنه رمضان پایان و شوال آغاز الله تعالی روز عید قرار داد عید فطر یعنی عیدی که انسان رمضان که روچک بودن نو افتار کن دپی پچه بی برای ورگا روچه هم تمام بارد حلال این چیزان را یا عید حاجیان عید قربان عید الاضحی کہ حجاج بیت اللہ الحرام با زیارت کعبہ، وقوف عرفات، حاضری در منا و مناسک حج و شعائر حج بدا خوشحال و سربلندن که آنی گناه عفو بنت و مغفرت با. و غیر از مکه حاجیان هر کسی در هر جا که ها او دا که نماز عید شرایط گندگی با نماز عید وانی و حداقل اگر نماز عید روستای جاه نبی و دا مسلمان متمکن قربانی دند، حیوانی در رای رضای خدا خونی ریچی. الله فرمانه، الله دستوره، الله تعالی جل شانوه حکم روایی و فرمان روایی دیما مسلمان تسلیمه. روچک دارگه حکمت تا هم الله تعالی فرمانی همی آیه تکی که ممنت ابتدا فرمانی ولتکملوا العده ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. بله برای معذورین الله تعالی فرمانی فمن کان مریضا او علی سفر، کسی که بیماره روچک داشته نکن یا در مسافرت، تو بحث مسافرت در نزد مذاهب و فقها این مذاهب بحثی ها مفسره که جای بیانی نه. بعضی گوشتن سفر گناه مبی، امام شافعی گوشی اگر یکی چدا زاهدان رو به دوزی بلد زمنان روچک داری گوشی روچک بسرفه هست زر حرج نبی روچک دارون گو اوشی اجازه نیستن که روچک بارد باد بداری تی یا نمازا نتوان آئی دو رکت که مسافری چکا باید چار رکت بکن چون گناه سفر آ رہو گی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ اگر سفر گناہ ہے کہ ہاں گناہ بوت گردنی، اما اگر ہنچی فردی کے جبری لاتی دوست دی منطقہ ہستا لاتی جوانش گروگان گے یہ گواتکش کندگا پدا آزاد شکتاں بے یک پولی آنی فامیلانش گے یک کی چمشان کے آزاد بو میں مقتدی جوانے یا گوشتی ہو جائے یہ کلام زدگان دوزی کنا مردم گروگان گرا مردم کشا بلے نماز سک پا بندہ گوشتی میلاتی رپی کے میں ورناک گبتا کہ شمارا سے میں کندگا گوات کا شک دیم پر راس کرو ہے نماز تیمی آتا گوشتی نماز کنا گوشتا میں پوچ پلی تا گوشتی شو دیتے خبیصا اما دوزان گوشتا شرارا کم گوشتا کہ میں پوچان شو دیم میں جان پلی تا گوشتی بگیری تا بس کن گوال میں توکی دور دیا آپ توکا که ازن چند مدتا جنوب بوتا خبیص جان نشوشتا بکی دیگه آب تو که این گو مارش گروگان گه نپری ملیونی ملیونی تو منش گه آنگو نمازه برا بستر وقت گره میشه پنچی دوزه هم در که بی. امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرمانی اگر یہ پیمی مجرمی سفری تو که هم لوٹی نماز بکن آ نماز رخصت آئیه و تجاها برقراره توانت چار رکتی نمازا دو رکتی بکن بعد دو رکتی بکن اگر چار بکن نبی خوب دیدگاه های فقهی انشان هر کسا ہوتی دلال حضرت در جاوا. اللہ تعالی فرمانی اگر کسی بیمار بود در رمضان یا مسافر بو فعدت من ایام اخر، به هما تعداد ایامی که به سبب عذر بیماری مسافری روچگی وارتا اهم روچگواری علنی نباید ببی. کتاب های حکایات که سی کتابان نوشته گش یک زمانی مجوسی هست ایران تا دیگه جای به نام بهرام، این بهرام مجوسی یا روچی بازار رو بگو رمضان ماه مسلمان روچگا دستی که منی چوک علنان روزخاری کنگی ظاهر ظهور ورگ ورگی. خب میں ملکا چو ظاهر نورا شکر ہیں یک پردو کی رستوران دیما لونج کنن مسافرانی جاگا ہیں بحرام آوتی چوک دی مجوسی که علنان روزخاری کن جلو مسلمانا محکم تو گوشی جتی پدر سخته گوشتی مسلمان روزہ دار یہ ماہ برایا محترم و احترام روزہ داری تو جلو چشم مسلمان آنی دین شعار بھی احترامی کنے حرمت شکنی کنے حسابی کتا کی جیتی چوکا گشم بعد از مرگ علامہ محمد صادق پرغانوی رحمت اللہ علیہ صاحب کتاب حدائق الاخیار ای واقعی نوشتہ دگرہ ہم نوشتہ کہ بعد از مرگ بهرام مجوسی در خواب گندگو بهشت تو کہیں جس کنه گو اره تو مجوسی بود تو گوشتی همه چوک شمات جنگارند خدایا اسلام عظمت من دلا پیدا کو و من مسلمان بود تو شما سرفت نهی اللہ منو بهشت نصیب فرمائیں و همه یکی ادب و احترام رمضان و او تو چوک تنبیه کنه گه به علت دی احترامی ماه رمضان از ادب پر نور گشته این پلک از ادب معصوم و پاک آمد ملک شد ز گستاخی کسوف آفتاب شد از عزیلی ز جرأت رد باب از خدا خواهیم توفیق ادب بی ادب محروم شد از فضل رب ادب یک باب بزرگی بی ادبی بی ادب تنها نه خود را داشت بعد مولوی جلال الدین اشعاران دروشن که ممندان و ای هم همایی گین رحمه الله بی ادب تنها نه خود را داشت بعد بلکه آتش در همه آفاق زد والان همان دورشین که هرچی مصیبت و آفات بر انسان و جهان انسانیت در دنیای این نتیجه بی ادبی و مراد از بی ادبی هر کجا خدا اینا فرمانی بی ادبی در واقع هرچه آید مولوی بشی هرچه آید بر تو از ظلمات تاریکی ها غم آن زبیباکیست گستاخیست هم هر فریشانیتی سری انسان بزن که تو یه جایی بیدبی کتا تو یه جایی گستاخی کتا گستاخیانا همه گناهانا خدای نافرمانیانا چوت مسترین احتراما چوت کسترین رحم و شفقتا و آدگی مثال احکام اسلامی که ها مردین نسبت به جنین و اولادا حقوق جنین نسبت به مردین حقوق رعایت کنگ و حقانی ادا کنگ و تمام احکام اسلام که قرآن و سنت بیان کتگن شنی رعایت نام ادبه اللہ تعالی فرمانی لتکمل العده پرچه من اجازه داده که مسافر در حال مسافرت اگر نیازی بی بوارد و یا مریض بوارد و بدلی بعدن که مقیم بی یا سلامت حاصل کن بدل بداری چرا لتکمل العدت بعد منی فرمان پاسداری بی احترام بی تعدادی که من مقرر کتا 29 روز بوم رمضان یا 30 روز یہ تعداد باید کامل بھی و به دنبال توفیق تکمیل ای عدد و تعداد روزه ماه مبارک رمضان تکبر الله روز عید خدایا به کبریایی بزرگی یاد بکنی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ولتکبر الله خدای کبریایی بزرگی یا بیان کنی چرا علام ما هداکم در وضعی هدایت و توفیقی که اللہ تعالی شما را به روزه رمضان و به این فضائل و برکات رمضان شما را نصیب فرمان و لعلکم تشکرون و تاکه شما بندگان سپاسگزار و شکرگزار اللہ جل شانه الحمدللہ مسلمانانی که در مسجدی حتی که رمضان و هنوم در مسجد حاضران شان کدیر روچه گوارا. الحمدلله ای جمع و بیش از ای جمع دو برابر ای جمع که در جمعه های رمضانی بودتا روزدار بودتا و ای روچه آنا مبارک بی و مروچی و تا زندگان تا رمضان آینده باید الله تکبیر و تحلیل الله اکبر لا اله الا الله سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم الله شکر به جا بیارن و چه خدا قبولی رمضان دعای بکنن بزرگان دین باره کتابا نوشته که رمضان که تمام بود تا شش ماه دعایانی تو که یکی همشیعه الله رمضان گذاشته قبول بکن شما رمضان آینده انگه شش ماه دیما پیدا که دعایش که خدا مارا تا یه رمضان آینده زنده که بیالله. رسول خدا علیه السلام الفاظ مقدس این ماه اهتمام و برای این ماه آمادگیری اهمیت دیگه این کلمات شعار علنیند که پیغمبر علیه السلام ناز ماه رمضان ناز شعبان وقتی که رجب نوک واجه مشاهده فرمائی بوتی چشمهای ناظرین دعایی بوتی اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان ای خدا ای رجب نوکیم پر بوتا اشی هم برکت مانکم پرما و شعبان هم برکت دارکن و مارا بر رمضان برو سر بکن که رمضان رو چگا ما بداریم آخی این نشانگره حضرت ای دعا سه ماه قبل از رمضان نشان دهنده اهمیت رمضان مبارک. حالا در بحث قضای رمضان رمضان قضایگانی دارد و جمعه آینده وقت ها الان تو وقت تمام من تمام کنم فقط چیزی که مهم و منحصر برای این ماه شش روزه شواله ما شما بلوچان تا مشهور ششگ رمضان ششگان یا شوال ششگان حدیث شی منبع ماخذ یک حدیثی رسول خدا علیه السلام که من صام رمضان و اتبعه ست من شوال فکأنما صام الدهر كله. هر کسی رمضان شریف دارگا روچه موفق بو و بعد از آی ایدارند شش روچ از شوال ماه بداری آی مثل کسی که تمام سال آی روچک بودتا. چه قرآن آیتاشی ثابته که سالی واد ببی چه قرآن عظیمه فرمانتا هر کسی بدین کاری گناهی بکن یک گناهیه اگر بخشک نو یک کین گناه حساب بی آگی هر کسی یک نیکی بکن حد اقل آئی ده برابر حساب بی چقدر اللہ مهربانی ہے چنی مهربانیه مردم گستاخ مبی الله بلکه گستی یه سفاس گذار ببی مطیع ببی فرمان بردار ببی. پس رمضان که مثلا سی روز بو روچگی داشت اگر 29 بو هم همه سی روز حسابه که حدیث های حتی ماه گاهی 29 روز بی گاهی سی روز بی این یک ماه روچگ طبق ای آیتا من جاء بالحسنت فله عشر امثالها آیه قرآن ہے کسی یک نیکی بکا ده برابر ہیں. بس یک ماهی روچک رمضان ہے برابر چند ماه بو ده ماه و شش روزه شوال که بداری تش شش روز ضرب در ده هر روچی ده روچ برابر چند روچ با؟ شست. شست روز چند ماه هست؟ دو ماه. سال چند ماه هست؟ دوازده ماه. ده ماه دو ماه کنما سام دهر کلله دهر بمانای سال هست گویا که تمام سال آئی روچک بودتا و این ششین روچکانی دارد مردمان خرافات هم بل مردمانی که لحظه گوشته اگر برادر عیده شروع نکو برا بینه هست این شیطان هست این سوچ ده هست که بلی روچک مداری یکی هیچ اولی بیستین روچان نداشت شوال آخری دو این روچان یک سر ششینی داشتن اشکال نداری و یک روچگی مروچگی داشت، یکی پنج روچ بادی داشت، ده روچ بادی داشت، همچون شوال ماشه چی پورا کتن این ثوابی حاصله. ولی بهتر اشیه بزرگان فرمانتا که دو روچ اولی دهیا، دو روچ وسطی دهیا، دو روچ آخری دهیا بداری. الله تعالی جل شانه مار شما را درستانا اشی سر عمله توفیق عطا بفرمانی و طاعات و عبادات انجام شده در ماه رمضان، مخصوصا از روزه و نماز و تراویح و خیرات و حسنات و صدقه فطر و اعتکاف هایی که واقعا من معتقد و مردم شهر چابهار و شهرستان آمار میدستانه رکورد استان سیستان و بلوچستان پروشته، تقریبا این ماه توکا دهی روچه آخری تعداد 858 نفر جنین و مردین روزه دار بوده که مطمئن من که بعضی جنینا که لوگان تا روچه اعتکاف بودگان آمار دقیق در دست نه تیدا انگه گشت. و شما این آمارا بره در شهرستان های مجاور دیگه ایران شهر، سراوان، خاش، جاه دیگه بررسی کنه، دهمی کنارک، نیکشهر، زاهدان بررسی کنه، من مطمئنم که این آمار شما رو بدستن. ایشی نشانگر بیداری و آگاهی مردم نسبت به مسائل دینی و فکرمندی نسبت به روز قیامت و آخرت. در آخر چون ما در وسطا، در میانا، در حلقه روز هفته دفاع مقدس قرار دارین، سیه یک شهریور آغاز جنگ تحمیلی و نابرابر عراق علیه میهن عزیز ما ایران و تا 7 سال ادامه بود و نهایتی به هر حال به پیروزی و موفقیت مبارزان و مردان متعهد به ارزش های نظام موفقیت انجام گه ملت ایران ای هفته یا گرامی داری و ما هم جزوی از این ملت و منوتی اراز آخری کلمات با گرامی داشتی این هفته، هفته دفاع مقدس من تمام کنو و شهادت یک دانشمند و عالم دینی بزرگ کردستان سنندج به لقب شیخ الاسلام سنندجا در هفته گذشته رخ داد، منشیا برای امت اسلام و مردم ایران زمین و به رهبر عزیز کشور تسلیت عرض کنو. و من توصیه به عنوان یک طلبه ایشی که دولت و دولت مردان در مورد ریختن خونها باید چنان حساس ببن و بزانند معتقد ببن که یک قطره خون بناحق ریخته شده جرم از زمین و آسمان تخریب و سرنگونی ها انگه گناهی بالاتره، خطراتی بیشتره و آیه نتائج و بازتابها در برای دنیا بدتر و زشتره، که در روایاتی حتی که یک قطره خون مسلمان یا ناحق ریچک از منهدم کردن کعبه هم گناه و جرمی نزد خدا بالاتره. و مبادا که کار به جایی برسی هر انسان خون عزیز و محترم و حرام به ناحق ریچگی، هر انسان عادیه چی برسی به علمای شهید کنگا، هر عنصری از این عناصر ای کار کتا دولت وظیفه داری و تی آخری رمق و نفسا خرجگان این جنات کارن درگی جی بیشی که ما بهرحال سردار ربانی که روز دفاع مقدس سخنرانی بسیار جالبی و وتی مشاهداتی از جنگ تحمیلی و از روز دفاع مقدس صحبت کو، اشاره بی ایادی دشمنان که با چه ترفندهای فتنیان دامن جنا فرمایشات ارزندهیتا، ولی ما همیشه ای هبرانا نتوانی ایشان باور کنیم و ایشان بپذیریم. هر هر وقت یک مردمی کشک ببید، یک عالمی کشک ببید، بگوشه ای عناصر ضد انقلاب داخلی، عناصر ضد انقلاب چو کجای هدا و به کجا رفتن شان، چرا دستگیر نبا، چرا افشا نبا، چرا علنان شان محاکمه نبا. به نص قرآن کشتن علما ای خاصیت یهوده، یهودیان تی انبیاء کشک اقدام کو، علمایی که مخصوصا مثل مرحوم شیخ الاسلام که من از نزدیک آیه جاهیارم در دانشگاه که من درس داده با ما همکار بوده، در سفر حج من در بیسه رهبری با آیه همراه بوده، و یک پیر مرد یک مشت استخوان و پوست، آخر هم قبل از من دانشگاه ترک دا، من گویا که چرا گشتی دیگه من نتوانم پیر مردم بره، حتی گشتی این حجی که تو من دید من راغب نه تو مکه بیان، چون از توان من خارجه، اعمال حج شاک کن برای پیر مرد، من دولینه سخت دادن، ولی حاج آقا زمانی که مسئول بیسه رهبری در قسمت اهل سنت اصرار داشت که من یادتو یک شخصی که بعد یه پیم در واقع مرته و برایشی کشگا شی چه جرمی کته، و از الموعوده تو سئلت به ای ذنب قتلت، خدا مکند خدا مکند روزی که کشتار روحانی در مقابل روحانی راه بکبی در این کشور، و همان نقشه ای که در پاکستان پیاده بود به وسیله یهود پیاده بودن، یهود و تکاران انجام ده، و او دا بریلوی متهم بی، او دا دیوبندی متهم بی، منتها شیعه مطمئنن بزانه که مروچی در نظام جمهوری اسلامی به برکت بیداری هایی که نظام جمهوری اسلامی برای مردم ایجاد تا این بچه کوچک خردساری که دنشته شیعه تی دشمن جاهی ها دکنی بالاخره خونهای بناحک ریخته شده، قتلهای زنجیری هنوز زیاد نرفته، شهادت مظلومانه شیخ دهواری در سراوان زیاد نرفته، چی سادا و قرار برشی بی که این فرقه پاد بی فرقه عالم روحانیه بکشی، آدگه فرقه هم شیطانی فرمایی که همین کار بکن پاد آدگه روحانیه بکشی، و این فکر آمیانه در ذهن بیه که مهملا و روحانیه مت آت طرف روحانیه، حالا فساد فتنه تخم چه کسی ها به زمین رهده، در این میان افراد بیگناه بی اطلاعی درگیر ایپنی ماجرای انبا، لذا برای دولت جناب دکتر احمدی نژاد از نماز فرض فرضترین که باید قاتلان شیخ الاسلام سنندج با دستگیر با و بعد با تلویزیون و هر تشکیلاتی برای مردم ایران زمین معرفی ببا، هویت شناسنامه‌اش و بایست ایدام ببا. دیگه از این به بعد این خبر قابل پذیرش نه برای هیچ کدام ما که فقط یکی بیه برامه تسلا بگشی بله ضد انقلاب های کار کو، آخه ضد انقلاب چه کجا یا کئی هویتی چی هست، این صرفا یک لالایی، و همیشه مردم بچه در گهواره تکان ندن تو کنایی لالایی نمانی، سری چرب نکن با روغن، آخر از قتلهای زنجیری تا مروچی یکی قاتل به صورت مشخص دستگیر نبود که کهی این شخصیت های علمی، دانشمندان، نویسندگان، علما، روحانیون، و فقط همشی که برای ما لالایی وانگوی که آقا ضد انقلاب کارین لوتی فتنه عرب کن دو فریق با هم دیگه جنگ بدن، نه ایشی دیگه شوخی حرف واقعی نه از نظر ما، بعد از ضد انقلاب مشخصی برای هم همین طوره یا نه؟ ها؟ فروردگارا مسلمانان ای کشور، تمام کشورها اسلامی از شر دشمنان اسلام در امان بدار و محفوظش بدار. آیانی که برای بدی تک تک مسلمانان جهان فکر کنه، خدایا هر کسی صاحب هر پستی، صاحب هر مقامی، در هر ارگانی، در هر سازمانی، آیه چنان سربنیس و نابود بکن که پای به هوا بروان، سری به کار جهنم برو پایی. اسلام و مسلمین در تمام دنیا خدایا سربلند و پیروز و موفق و کامیاب بفرمایی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.